върти ни живота под жаркото слънце и трием нозе от горещия камък. Но щом вечерта от небето се спусне, ще взема тромпета и ще седна на прага. Стига край тия стени съм се лутал, като звън на пробита камбана. Трябва да свиря, трябва да срутя тишината, само викът да остане. Искам да гръмне горещия вятър и до край да отвори вратите. Искам да тръгне отново земята след кръстоносния марш на щурците. Искам бодливата тел пред дома ви с моята песен да скъса. Искам съседа, който се прави на глух, да възвърне слуха си. Искам да върже своите пръсти, крадецът, сърце да си купи пазача. Искам да капна от моите сълзи в окото, което ръждясва. Искам отново при нас да се върне панаирът, прахта да издуха. Искам от смях да умре и от гъдъл този, който умира от скука. Искам над мъртвите, като на стража, до сутринта да стоиме. Искам на всички заспали да кажа, че има време да се наспиме. Трябва да свиря в глухата вечер, докато не дочуя към мене да иде гласът на хиляда тромпета далечни или на някой архангел невидим. Слезе от хълма и тръгна на някъде. Отъна баща ми в тревите зелени. Вече 20 години аз го очаквам и от 20 години мама се жени. Самотни и тъжни дохождат мъжете, причесани меко, с походки красиви, говорят, сами си предлагат ръцете, а тя и не иска да знае. Щастлива, излиза навън и се рови из двора, ходи до някъде, с мляко се връща. Сяда на прага, с тишината говори. Откакто я помня, все си е същата. Но някой ден ще пристигне жениха и ще приседнеме в стаята трима. Тихо ще вият кларнетите, тихо ще бъде в душите ни, ще мълчиме. Трохите той ще реди, тя ще го гледа, най-после ще заговорят за здравето, ще оживее нашата къщица бедна. Ще си тръгна тогава. Ще ги оставя. Ще поплаче на прага моята майка. И ще си легне бавно в нощта до кроткото рамо на непознатия и до сърцето на мъртвия ми баща.